To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz nowa odsłona, niska cena. Mega Toffifee aż 200 gramów, 10 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 15 zł za sztukę. Make a Deals. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu przesłuchiwany jako świadek. Śledcze badają, jak sam mówi, możliwą próbę zmiany ustroju państwa. Potężna eksplozja w fabryce amunicji w amerykańskim Tennessee. Są osoby zabite i zaginione. Wystarczy niewiele ponad godzina dziennie z telewizorem, żeby dziecko miało gorsze wyniki w nauce. Zbadali to naukowcy z Kanady. Postępowanie prowadzone przez prokuraturę dotyczy możliwej próby zmiany ustroju państwa, a nie słów o zamachu stanu, tak mówi Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu był dzisiaj przesłuchiwany jako świadek. Przesłuchanie zostało przerwane i przesunięte na 3 listopada. Podczas konferencji w Sejmie polityk podkreślał, że postępowanie prowadzone jest w sprawie zawiadomienia złożonego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie zainicjowane przez prokuraturę okręgową w Warszawie jest postępowaniem z wniosku pana sędziego Bogdana Święczkowskiego, który to zawiadomił prokuraturę o tym, że w jego ocenie mogło dojść do usiłowania zmiany ustroju państwa względnie utrudniania pracy ważnym organom państwa. We wspomnianym wywiadzie w telewizji Polsat marszałek Szymon Hołownia oznajmił, że sugerowano mu przeprowadzenie zamachu stanu poprzez opóźnianie zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jak twierdzi polityk, używał wówczas tego sformułowania w sensie publicystycznym, a nie prawnym. Szymon Hołownia poinformował również, że w związku z prowadzonym postępowaniem Sejm dostarczył prokuraturze ponad 11 tysięcy stron dokumentów związanych z relacjami między Sejmem a Trybunałem Konstytucyjnym oraz z zaprzysiężeniem urzędującego prezydenta. Wiele ofiar śmiertelnych po eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w amerykańskim Tennessee. Władze nie są w stanie w tej chwili podać nawet przybliżonej liczby ofiar ani stanu rannych. Wybuch, który nastąpił rano czasu lokalnego i był niszczycielski, informuje CNN. Miejsce eksplozji znajduje się około godziny drogi na południowy zachód od Nashville w stanie Tennessee. W okolicy pracuje wiele jednostek służb ratowniczych. W tej chwili jednak wstrzymują się od działań, bo na miejscu może dojść do kolejnych eksplozji. Firma, jak podano, produkuje różne mieszanki materiałów wybuchowych i produkty specjalistyczne dla Departamentu Obrony USA oraz amerykańskiego rynku przemysłowego. Polska będzie miała dwie fabryki sztucznej inteligencji. Fabryka AI w Krakowie otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 300 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowoczesnej infrastruktury obliczeniowej i rozwój AI. Polska stanie się w ten sposób jednym z trzech krajów w Europie, które będą miały dwie fabryki sztucznej inteligencji. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że skorzysta na tym każdy Polak. Fabryka sztucznej inteligencji to inaczej. Szybsza diagnostyka i analiza chorób onkologicznych. To po prostu szansa, że przeżyjesz rak. Minister cyfryzacji powiedział także, że sztuczna inteligencja niedługo będzie miała zastosowanie w rolnictwie i w energetyce. Może przeciwdziałać suszy i nad tym już są prowadzone prace. To mniejsze zużycie surowców i energii. W tej chwili dwie fabryki AI posiadają Hiszpania oraz Niemcy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rząd Hiszpanii zapewnia tymczasem, że kraj pozostaje w pełni zaangażowany w struktury NATO. To reakcja na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zasugerował, że Hiszpania powinna zostać wyrzucona z sojuszu z powodu zbyt niskich wydatków na obronność. Podczas spotkania z prezydentem Finlandii w Waszyngtonie Donald Trump, odnosząc się do Hiszpanii, powiedział, że może należałoby wyrzucić ich z NATO. Rząd w Madrycie reaguje ze spokojem i podkreśla, że Hiszpania jest pełnoprawnym członkiem sojuszu i realizuje swoje zobowiązania tak dobrze jak Stany Zjednoczone. Minister obrony Margarita Robles przypomniała, że amerykańskie siły zbrojne są w pełni świadome wkładu Hiszpanii w bezpieczeństwo sojuszu. W Madrycie słowa Trumpa wykorzystała opozycja. Jej lider ocenił, że problemem nie jest Hiszpania, lecz premier Pedro Sanchez, który zbyt wolno zwiększa wydatki na obronność. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio.

Blind Spot, Bruce Springsteen, 28. No i teraz kolejny wielki naszej anteny trójkowej, bez wątpienia tak można powiedzieć o panu Robercie Plancie, który właśnie parę dni temu wydał płytę. Na płycie It's a Beautiful Day Today i to jest utwór, który jest jedną z dwóch nowości dziś, na 27. Posłuchajmy. Robert Plant, it's a beautiful day today. No, dzisiaj piękny dzień, jakby nie było. Piątek, 10 października, no i lista to jedna z dwóch nowości na 27. 19.5 po 20.26 Aerosmith Youngblood. Will you cry?

na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Daria Zawiałow, Artur Rojek. Dziwna z 21 na 24 w 74 notowaniu naszej listy. Przypominam o głosowaniu, bo to jest najważniejsza sprawa. Strona Trójki, wiadomo wszyscy jak ją, wszyscy wiemy jak ją znaleźć. Zakładka Lista Przebojów to też jest proste. Logowanie to jest 2 sekundy i tam mamy 100 piosenek. 100 piosenek i wybieramy, sprawdzamy, przesłuchujemy. No i dzięki takim właśnie ruchom nasza lista się układa. A dzisiaj ułożyła się tak, że dżem na 23. Uciekałem w dziwne miejsce, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat rozumiał mnie, nie rozumiał. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Obcy ludzie, dzięki im twarz. lista@polskieradio.pl. Pan Marek pisze, szukam na fejsie strony listy, jest mnóstwo różnych trójkowych stron, ale wszystkie jakieś dziwne. Jak trafić pod właściwy adres na Facebooku, pyta pan Marek. Panie Marku, Trójka Polskie Radio, tam jesteśmy. Jesteśmy też pierwsza trójka myślnik słuchacze. Pierwsza trójka myślnik słuchacze to taki fanpage stworzony przez tych, którzy w piątki są z nami. A w piątki są też z nami m.in. uczniowie szkoły podstawowej numer 7. Teraz pani Sylwia pisze z tej szkoły. Dobry wieczór, poproszę o pozdrowienie... Proszę o pozdrowienia od Szymona z czwartej C, jednak od Szymona, dla całej ekipy z Ełku. Jesteśmy z ekipy SP7. Dopiero dołączyłem, bo jestem w czwartej klasie i głosowałem dziś na Dżem Sobie Potrzebni. No proszę bardzo, czwartoklasiści głosują na zespół Dżem, a zespół Dżem dzisiaj na 23. No szkoda, że spada pewnie sobie teraz w SP7 w Ełku myślą, bo spada. I to 7 pięter. 20.32, piątkowy wieczór na antenie Trójki. No to pierwsza trójka, lista przebojów. A teraz Kalifornia, Lady Punk. Lubię przeklinać i palić faję. Czasami lubię jeździć tramwajem. Nie wierzę, co się dzieje z tym krajem. Fabryka małpek znowu nadaje. Lady Punk, Kalifornia, 6 pięter do góry na 22, przepraszam. Tu program trzeci Polskiego Radia i wasz ulubiony prowadzący. Ja chciałem powiedzieć, że słaby prowadzący. Ja się czuję, jakbym słuchał listy przebojów w radiowym źle szkolnym. No, tylu prowadzących jest teraz. Czemu pan wybrał akurat tego? Poza tym, no w takim razie, co mógłbym zrobić, żeby być tym lepszym prowadzącym? Poproszę jakieś pomysły, ale serdecznie dziękuję za telefon. 2 2 7 3. O, jakie dźwięki. No właśnie. I jaka gitara. Teraz jak zapowiedzieć, żebym był takim prowadzącym dobrym przed państwem, zespół Hej, piosence Bezruch. Oto ona. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat nie trzyma fryzaki.

pięciu minut. Chyba też już dobrze wiesz, to jak patrzę w twoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić, rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki, rozbić dwie. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Barnim Tokio z 1 na 16. 2 2 7 3. Halo. Dobry wieczór, Tomek ze Złotowa. 15 października 83 roku zaczęła się moja przygoda z programem trzecim Polskiego Radia. Wtedy odbyło się 78. notowanie listy przeboju. Mija 42 lata. Ja wciąż bawię się razem z wami, pomimo różnych zawirowań. Pozdrawiam wszystkich. Jestem rocznik 73. No my też pozdrawiamy. 15 października pan Marek prowadził 78. notowanie nowości w poczekalni. TSA, Manam, Ryszard Sygitowicz, Electric Light Orchestra, nowości w pierwszej 20, jeszcze wtedy UB14, The Moody Blues, Czesław Niemen, Supertramp, Don't Leave Me Now, proszę bardzo, co się działo, Pierwsza Dycha, Asia, Spandau Ballet, Robert Plant, Azyl P, Classic Nouveau, Jazu, Happy People na czwartym, na trzecim Mama formacji Genesis, na drugim Oddział Zamknięty, Obudź Się, a zwycięzcami 78. notowania, o którym mówił szanowny słuchacz, 15 października 83. roku, byli panowie z Lady Punk, Wciąż Bardziej Obcy. Proszę bardzo, aż łezka się wokół kręci. Dziękujemy za te piękne telefony, 2 2 7 3, archiwum LP3. A u nas na miejscu 15 formacja The Cure. All I Ever Am, drodzy państwo, szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze. Formacja The Cure z albumu Songs of the Last World, 7 na dół na miejsce 15. A na miejscu 14 Florentyna, Everybody Scream, 3 piętra niżej niż tydzień temu. O pełnej jak zwykle serwis, a po serwisie wracamy w trzeciej tercji naszego dzisiejszego spotkania. But I always meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as time, but look at me run.